आम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन आश्रम ऋषिकेश। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मैं बहुत बार कही है फिर कहता हूँ, अपने यहाँ हमारा घर नहीं है। जिस बाप का बेटा होता है उस बेटा का घर वही होता है जो बाप का होता है। जो बाल का घर है वो ही बेटा का घर होता है। तो भगवान है वो हमारा घर है। सब के मालिक भगवान है। मातृ जीव के पिता परमात्मा है। पिता हमारे जगत तो माता दाता पिता हमारा वांशो जीव लोग है जीव भूत बात मेरा। तो वो अपना घर है। अपना यहाँ मुसाफरी है परिवार नहीं है। यहाँ कोई नहीं रह सकता। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहते। किसी के साथ नहीं रहते। पुरुष प्रकृति से ही भूगते। प्रकृति में से तो नहीं भूगता है परंतु प्रकृति के कार्य प्रकृति में रहते हैं। ये ईश्वर का अंश होते भी ईश्वर में नहीं रहता। पुरुष प्रकृति तो ही बोलते ईश्वर का अंश होते ईश्वर नहीं रहता। ये गलती होती है। ये गलती गंभीर है। हम ईश्वर के राम जी रो राख भरोसो भाई जे कोई राखे राम भरोसो कमे जाकर खाई। कोई कमी नहीं भगवान का भरोसा रख। भगवान का भरोसा रख कमी न रखाई। राम जी जो राग कितनी उत्तम बात है। जे कोई राख राम भरोसा कमी न रखाई। राम जी राग भरोसा भाई मारा भगवान है। अरे माँ बाप को नहीं मानो किसको मानोगे। जो माँ बाप को ही नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। पिता हमारे जगत हो माता दाता पिता माँ मैं ही हूँ। दादा भी मैं ही हूँ। दाई माई मैं ही हूँ। माँ भी मैं ही हूँ। बाप भी मैं ही हूँ। काहू के बल भजने को और काहू के आचार व्यास भरोसे खोरी गए फ्रोध पाओ प्रसार। रावण जी राग भरोसो भाई भगवान आओ मैं निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक हो जाओ निशोक हो जाओ। जो कोई राखे राम भरोसो बिना लगाई विश्वास से भगवान ही भरोसे रहो। ऐसा नाम लेरो बस राम जी रो राग भरोसो भाई एकदम ठीक है। मीना भाई ने कहा था मेरे तो गिरदे रूपा दूसरों हर दम मस्त है। मस्त जैसे बहुत दरिद्री है, कर्जदार है, बड़े सेठ है, मैंने कह दिया सोच मत करो। तो बस तो भगवान कहते तो मां से शोक मत करो। दो बार गए होंगी था मैं, शोक मत करो, चिंतित तो चिंतित नहीं हो रहे। तो चिंता दीन दयाल गोर मोमन सदा आनंद। भगवान ने हमारे साथ नहीं होगी चिंता दी, चिंता तो बदल दिया, आनंद अपने पाते, आनंद मौज अपने पाते, चिंता भगवान ने पाते। बाल चिंता नहीं करे, माई तो चिंता चिंता बुलाओ सी ऊपर नाम लिख गयो सो तो माया भरसी, नचले तो बैठो बैठो भजन कर सी। देखो मरदा नशी दे रही दशा तो पीती ऊपर नाम नशी दे रो नीचे वाली, ऊपर भगवान नाम है भगवान, ऊपर नाम लिखो सो तो मायर भरसी। फस जाएंगे संसार सुख देगा तो फट जाएंगे। कुंती माता विपत्ति मांगी है भगवान से, विपदा नष्ट हो सकता, निरंतर विपत्ति आती रहे, आप याद रहे। सुख के माते सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बरारी वा दुख के जो पल पल राम पाए। भरोसा छोड़ एक भगवान ने भरोसा, भगवान भरोसे मस्त रहो। और आस विश्वास भरोसो अनु जीव जलता ही, आजीव जलता ही है। और आस विश्वास भरोसो अनु जीव जलता ही, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो ये जड़ती जड़ता है, हमारे तो मौज हो रही है, आनंद हो रहे हो। कई जगह अपन दिख है या खराब चीज है, पीछे बताओ ये तो बहुत बढ़िया है। तो भगवान जितना समझे हम थोड़े समझे, बात है प्रेम पर याद करो। जाग मुसाफर, मुसाफर में ये मुसाफर है यहाँ, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार घड़ा नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ सिरकार से ये रिवाज हुई।